Полгодины. Вы слухаете Радио Свобода. У студии Ольга Караткевич. И зараз подробязно о подеях у Беларуси и свете. У інтэрв'ю Радыё Свабода прэсавая сакратарка прадстаўніка Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Хавьера Саляны Хрысціна Галяк пракаментавала ўчорашнюю размову Аляксандра Лукашэнкі і Саляны. Паводле цэнтра выбаркаму, за два дні да тэрміновага галасавання ў выбарах узялі ўдзел 7% выбарцаў. Судовая калегія ў грамадзянскіх справах Верховнага суду Беларусі адмовіла ў задавальненні скаргі Ніны і Мікалаю Скрабцам, бацькам апазіцыйнага палітыка Сергія Скрабца. У Менску міліцыянты затрымалі актывістаў маладых дэмакратаў Рамана Богдановіча і Александра Степаненко. Як паведаміла прэсавая служба Александра Лукашэнкі, да яго паступілі асабістыя звароты прэзідэнтаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі Сергія Багапша і Эдуарда Какойты з просьбай аб прызнанні Беларусі незалежнасці рэспублік, якімі яны кіруюць. Лідарам Абхазіі і Паўднёвай Асетыі накіраваныя адказы, дзе выкладзена пазіцыя беларускага боку ў гэтым пытанні, паведамляе прэсавая служба, не канкрэтызуючы сутнасці гэтых адказаў. Я нагадаю, што 19 верасня ў інтэрв'ю з заходнім журналістам Александр Лукашэнка заявіў пра магчымасць разгляду Беларусю пытанне аб прызнанні незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Ці ўдасца Менску працягваць трымаць паўзу ў пытанні прызнання дзяржаўнага суверэнітэту гэтых рэспублік? Палітолаг Андрэй Фёдараў. На мой погляд, Россия вельми зацікавлена у тым, каб яе паводзіны одобрил и признал, адпаведна, незалежность Абхазии и Паўднёвай Асетии. Кто-нибудь больш-менш пристойных держав, бо зараз яна опынулась у вельми дрэнным, на мой погляд, стане. Признала фактично только Никарагуа, а там гэта Хамас, Гагаузия, ну это просто, пробачьте, несурьезно, это знявага видовочная, но никто, ближайших хаврусников никто, там яны будут зараз спрабаваць добиться гэтага усялякім чынам, все магчымасці будут дзеля гэтага выкарыстоўваць. Тое, что это адбылося за некалькі дзён до выборов, ну, магчыма, гэта некім чынам звязана с той заявай Александра Лукашэнкі, что вось калі Захад не прызнае гэтыя выборы, так тады Беларусь увогуле кіне весці з ім дыялог. І тым самым Россия як бы карыстаецца момантам, нагадвае про сябе, что вось калі не адбудзецца, тады мы вас чакаем у свае абдымкі. Сказаў палітолаг Андрэй Фёдараў. Учора Александр Лукашэнка меў тэлефонную размову з прадстаўніком Еўразвязу, кіраўніком замежнай палітыкі Хавьерам Салянам. Бакі дамовіліся працягнуць пачаты дыялог. Паводле прэсавай службы Александра Лукашэнкі, у часе гутаркі быў абмеркаваны шэраг пытанняў, якія тычацца развіцця ўнутрыпалітычнай сітуацыі ў Беларусі, усяго спектру двухбаковых дачыненняў, а таксама была падкрэсленая, цытую, важнасць новай старонкі ў адносінах Беларусі і Еўразвязу. Кіраўнік прэсавай службы Лукашэнкі Павел Лёгкі зазначыў, што размова адбылася на просьбу Хавьера Саляны. Мой калега Ян Максімюк запісаў інтэрв'ю з прэсавай сакратаркай Саляны Крысцінай Галяк. Спадарыня Галяк, Белта паведаміла, што учора з ініцыятывы Хавьера Саляны адбылася размова паміж імі прэзідэнтам Беларусі Аляксандрам Лукашэнка. Гэта праўда? Я не ў змозе сказаць, што гэта было якраз так, але гэта праўда, спадар Саляны і прэзідэнт Лукашэнка гаварылі адзін з адным учора. Спадар Саляна быў у Нью-Йорку, таму што на гэтым тыдні там адбываецца шмат дыпламатычных кантактаў. Ён гаварыў з Нью-Йорку, а прэзідэнт быў у Менску. Перад тым, на працягу некалькіх дзён, дараднікі спадара Саляны кантактаваліся з дараднікамі прэзідэнта Лукашэнкі. І яны дамовіліся, што гэтая размова адбудзецца. Так што на самай справе размова адбылася пры ўзаемнай згодзе абодвух бакоў. Белта таксама паведаміла, што абодва бакі, я цытую, подкреслили важность открытия новой сторонки в отношениях помеж Беларусью и Еўразвязам. Я могу только сказать, что подчас размовы спадар Саляна вельми выразно довел президенту Лукашенку, якую великую вагу надае Еўразвяз выборам, якія маюць адбыцца у Беларуси 28 верасня. Спадар Саляна выразно сказал, что гэтые выборы даюць Беларуси магчимость показать яе повагу да демократичных каштоўнасцяў. Так что мы будем сачыць за выборами вельми уважливо, бо яны покажуць нам, ці пойдзе і якім чынам кіраўніцтва Беларусі па шляху плюралізму і адкрытасці, па шляху пашаны да правоў чалавека. Спадарыня Галяк, ці вы можаце ўявіць сабе спатканне Хавьера Саляны і Александра Лукашэнкі ў Брусэлі або Менску? Well, just a Літаральна некалькі дзён таму падчас спаткання міністраў замежных справаў еўразвяза міністры і спадар Саляна выразна заявілі, што еўразвяз хоча поўнай нармалізацыі адносін з Беларуссю і што еўразвяз гатовы развіваць гэтыя адносіны ва ўсіх сферах, улучна з гандлёвай і культурнай. Беларусь вельмі блізкая да еўразвязу геаграфічна, а мы хочам, каб яна была таксама блізкай да еўрапейскіх каштоўнасцяў і да таго, што еўразвяз сабой уяўляе. Таму мы хочам нармалізаваць і паглыбіць гэтыя адносіны. Мяркуючы па некалькіх кроках, якія зрабіла Беларусь і якія былі вітаныя намі, мы думаем, што ў Беларусі праўдападобна наступіла нейкая змена. Але перад тым, як прыняць рашэнне наконт далейшай нармалізацыі і паглыблення нашых адносін, мы хочам пабачыць, як пройдуць выбары. На вашу думку, ці такое спатканне будзе магчымае нават пасля таго, як прэзідэнт Лукашэнка прызнае незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі? На гэты момант мы ведаем, што Беларусь не прызнала незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. У гэтым пытанні ў еўразвязе пануе абсалютная адзінадушнасць. Фактычна, ніхто з міжнароднай супольнасці не прызнаў незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. З прадстаўніком Хавьера Саляны Хрысціны Галяк запісаў інтэрв'ю мой калега Ян Максімюк. Ён зараз побач са мной у студыі, і ў мяне пытанне да яго, наколькі ўплывовы гэты палітык і чаму пра гэта такая вялікая інфармацыя, столькі каментароў. По-моему, Хавьер Саляна – это один из трех наиважнейших политиков у Евразвязи. Два опошние – это президент Европейского парламента и президент Еврокомиссии. Хавьер Саляна с 1990 года – верховный представник Евразвязи в питаниях супольной замежной политики и безопасности. Калі б краіны сябры еўразвязу прынялі канстытуцыю еўразвязу, як гэта свайго часу планавалася, дык з наступнага году Саляна меў бы больш звычайны тытул – міністр замежных справ еўразвязу. На сваёй пасадзе ў еўразвязе Саляна ангажаваўся ва ўлагоджванні сур'ёзных канфліктаў у свеце, улучна ізраільска-палестынскім. А калі мець на ўвазе нашу частку свету, дык Саляна адыграў важную ролю ў выпрацаванні палітычнага кампрамісу паміж Віктарам Ющчанкам і Віктарам Януковічам падчас памаранчавай рэвалюцыі ва ўкраіне ў 2004 годзе. А апошнім часам ва ўсталяванні перамір'я паміж Масковай і Тбілісі пасля расійска-грузінскага канфлікту ў жніўні. Акрамя гэтай функцыі Саляна з'яўляецца яшчэ генеральным сакратаром Рады Еўразвязу і генеральным сакратаром Заходнеўрапейскага звязу, крыху ўжо прызабытага вайсковага альянсу, у які ўваходзяць 10 заходнеўрапейскіх краінаў. Я нагадаю, што побач са мной у студыі Ян Максімюк. Якія раней пасады займаў Хавьер Саляна? Адна з важнейшых – гэта пасада генеральнага сакратара НАТО ў 1995-99 годах. Гэта пры ягоным кіраўніцтве НАТО прыняло пастанову бамбаваць выбраныя мішэні ў Югаславіі ў сакавіку 99 году без мандату з боку Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Што цікава, у пачатку сваёй палітычнай кар'еры ў Іспаніі Саляна быў рашучым апанентам НАТО і нават напісаў памфлет пад назвай «50 прычынаў, каб сказаць не НАТО». Але ў 1982 годзе Іспанія вступіла ў НАТО, а крыху пазней сацыялістычная партія Іспаніі, да якой належаў Саляна, прыйшла да ўлады. Тады як партія, так і сам Саляна памянялі погляды адносна НАТО і сталі моцнымі прыхільнікамі паўночнаатлантычнага альянсу. Я нагадаю, што побач са мной у студыі Ян Максімюк. Ян, і апошняе да вас пытанне. Вось гэта размова Александра Лукашэнкі і Хавьера Саляны. Як вы думаеце, якім чынам яна можа паўплываць на прызнанне, магчымае прызнанне еўразвязам выбараў у Беларусі? Тут было ясна заяўлена прэсавым прадстаўніком Саляны, што не так размова, як менавіта хада выбараў, паўплывае на прызнанне. Але размова паказвае, што еўразвяз вельмі моцна зацікаўлены ў тым, каб выбары ў Беларусі адбыліся больш дэмакратычна, чым у папярэдніх гадах. І таму гэтая размова – важны сігнал, што магчыма ў адносінах паміж двума бакамі нешта зменіцца. Я дзякую, побач са мной у студыі быў Ян Максімюк. Мы застаемся пры тэме выбараў у эфіры Радыё Свабода. Званкі на свабоду. Я думаю, што яшчэ рана рабіць такія заяўкі, што ў нас няма палізняволеных. Хацеў бы, каб вы мяне паслухалі, удзельніка айчыннай вайны. Народ давно поняў, што толку тых избраннікаў никакого. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Ну, а я яшчэ нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Паводле цэнтра выбаркаму, за два дні да тэрміновага галасавання ў выбарах узялі ўдзел 7% выбарцаў. Праваабаронцы называюць, што афіцыйныя лічбы да тэрміновага галасавання прымяншаюцца. Найбольшая актыўнасць на датэрміновым галасаванні зафіксавана як у першы дзень у Віцебскай і Гомельскай абласцях, найменшая ў Гарадзенскай. З падрабязнасцямі Владзімір Глот. Миколай Лазовик, секретарь Центральной выборщей комиссии, называя наступные лишбы. За два дня до терминового голосования выборщики Брестской области проголосовали у колькости 6,3% от агульной колькости выборщиков в области. У Витебской области 8,3%, у Гомельской 7,7%, у Гродненской в области 5,8%, Минской 7,5%, Могилевской в области 7,3%, у городе Минску 6,2%, и усяго по республике проголосовало 7% выборщиков. Сирот кандидата у депутата есть и три состаршения политрады объединенных демократичных сил. Анатолий Лебецко, кандидат у депутаты, по Старовелинской окрузе номер 105. Цікавлюся, кольки выборцев проголосовали у его на окрузе. Мы ведаем по особных участках, там, где у нас сидят наши дотерминовые наглядальники. У нас информация такая, там, где жилые микрорайоны, там у нас меньше на парадок, там, где 2, может, сотки там проголосовали. Там, где студенты, не можно манипулировать, их гонят, и они не вельми скрывают это, то, что их, мягко кажучи, прессуются, когда они пришли и проголосовали. Побач, по 106-й Колосовской окрузе, вылучился еще один сустаршиня объединенных демсилов. Первый секретарь ЦК партии коммунистов Сергей Калякин. Секретарь ЦК этой партии Валерий Ухналев рассказывает. За два дня проголосовало 17% избирателей. Есть участки, где проголосовало 82%, 70%, 65%, студенты и общежития рабочие. На попередніх выборах у палату представников, які отбылися 4 года тому, за два дні до термінового голосования, поводле офіційних даденных Центральной виборчої комісії, проголосовали 6,1% от усіх виборців. Гэтым разом, нагадаем, 7% ровно. Спеціаліст у галіне выборов Сергей Альфер коментує. 7-0. За два дня это полмиллиона выборщиков, так, и представить, что просто так у нас полмиллиона выборщиков пойдут детерминовано голосование для того, как не ходить в неделю, амаль неверогодно. Так что это лишь якая зроблена штучно. В нормальных краинах, там, где есть детерминовое голосование, это детерминовое голосование, и оно дает вельми невеликую колькость выборщиков, 1-1.5%. Вот, коли не з'являється на певній традиції держави. Але у Республіки Білорусь це не з'являється традицією, а це з'являється певним примусом. Я нагадаю, що поводле Центру виборкаму за два дні до термінового голосування у виборах узяли удел 7% виборців. У ефірі Радіо Свобода, нагадаю, головні теми дня. Як паведамілася сёння прэсавая служба кіраўніка беларускай дзяржавы, на імя Александра Лукашэнкі паступілі лісты з асабістымі зваротамі прэзідэнтаў Абхазіі, Паўднёвай Асетыі Сергія Багапша і Эдуарда Кахойты з просьбай аб прызнанні Беларусі незалежнасці гэтых рэспублік. У інтэрв'ю Радыё Свабода прэсавая сакратарка прадстаўніка Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Хавьера Саляны Хрысціна Галяк пракаментавала учорашнюю размову Александра Лукашэнкі і Саляны і падкрэсліла, што прычынай размовы гэта важнасць працэсу правядзення выбараў 28 верасня. Паводле цэнтра выбаркаму, за два дні да тэрміновага галасавання ў выбарах узялі ўдзел 7% выбарцаў. Праваабаронцы лічаць, што афіцыйныя лічбы да тэрміновага галасавання яны прымяншаюцца. Судовая коллегия в громадянских справах Верховного суду Беларуси отмовила у задовольнении скарги Нине и Миколаю Скрабцам, батькам оппозиционного политика Сергея Скрабца. У Менску милицианты затримали активистов молодых демократов Романа Богдановича и Александра Степаненко. У эфиры Радио Свобода. У Витебску сегодня отшинили мемориальную дошку Василю Быкову. Наш репортаж. На урочистости, присвеченной открытию мемориальной дошки Василю Быкову, дали слово только представникам Союза письменников Беларуси Вользе Русилце и Геннадию Пациенку, мастаку-ветерану Анатолию Ковалеву и редактору державной газеты «Народное слово» Сергею Рублевскому. Ведущими урочистой церемонии были студенты Витебского державного университета, а музычный фонд створал войсковый духовый оркестр. Нягледзячы на тое, што амаль у кожнай прамове выступоўцы дзякавалі за клопат пра ўшанаванне памяці Быкава мясцовым уладам, на імпрэзе прысутнічаў усяго адзін прадстаўнік гарадскога кіраўніцтва, намеснік начальніка аддзела культуры гарвыканкаму Ігар Баярынцаў. Ніхто ніводным словам не згадаў, што ў 2004 годзе аблвыканкам пад ціскам грамадскасці мусіў прыняць да выканання прапановы таварыства беларускай мовы пра ўшанаванне на віцебшчыне памяці пісьменніка земляка. Сярод іх была і прапанова ўсталяваць мемарыяльную дошку на будынку колішняга мастацкага тэхнікума, дзе ў 1939-1940 годах вучыўся Васіль Быкаў. Але старшыня абласной рады таварыства беларускай мовы Іосіф Навумчык кажа, што крыўдна нават не тое, што арганізацыю падчас імпрэзы не згадалі. Па народнай традыцыі, калі адкрываюць мемарыяльныя дошкі, то шукаюць родных і блізкіх людзей гэтага чалавека. І па гэтаму было пытанне запрасіць жонку Васіля Владзіміровича Ірыну Міхайлаўну, запрасіць сястру яго родную. Ну, але, на жаль, тыя, хто гэта пытанне вырашае ў гарадскім выканаўчым камітэце, пабаяліся гэтага. Яны думалі, што калі прыедуць родныя, імпрэза ператворыцца в нейкую акцыю. Калі мы прапанавалі даць слова ад таварыства беларускай мовы, якое практычна было разам з іншым ініцыятарам гэтай справы, было катэгарычна адмоўлена. Распавёў Іосіф Навумчык адразу пасля ўрачыстасці. На тым, каб на адкрыццё дошкі запрасілі бліжэйшых сваякоў пісьменніка, настойвалі і аўтары, віцебскія скульптары Александр Гвоздзікаў і Валеры Магучы. Іхную думку таксама не ўлічылі, таму на цырымоніі адкрыцця яны сказалі ўсяго па некалькі слоў. На думку спадара Магучага, імпрэза атрымалася казённай. А ён, працуючы над мастацкім увасабленнем на памінку пра Васіля Быкава, імкнуўся ўвасобіць у гэтай дошцы часцінку ягонай душы. Хотелось сделать символ земной участи человека, вот Быкова, и его дух, его творческое начало. И вот в виде головы, смотрящей вниз, трагическое начало какое-то вот. И журавля, который свободно как бы улетает. Описывает твор Валеры Магучы. Дошка ў гонар Васіля Быкава стала пятай у шэрагу мемарыяльных дошак, якія сведчаць, што ў віцебскай мастацкай вучэльні выкладалі і вучыліся такія вядомыя ў Беларусі асобы, як архітэктар Уладзімір Кароль, скульптары Сергей Сліхавел, Заір Азгур і Андрэй Бембель. Сёння ў Віцебску адчынілася мемарыяльная дошка Васілю Быкаву. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самые недоступные особы. Самый демократичный сродок. Онлайн-конференции в интернете. Адрес svoboda.org. Учора на пытанні наведніка ў нашага сайту адказаў сябра палітычнай рады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Дабравольскі. Запіс ягоных адказаў слухайце ў наступнай паўгадзіннай частцы нашай праграмы. Ну а зараз выбарчы дзённік, які падрыхтаваў Александр Байчун. Сярод сённяшніх сюжэтаў. Гомель. Паводле наладжанага дэмакратамі маніторынгу, улады амаль удвая завышаюць колькасць тых, хто прыходзіў галасаваць датэрмінова. Салігорск. Паводле пляну гарадской вертыкалі, да пятніцы большыня выбарцаў мусіць прагаласаваць. Горадня. Выбарцы практычна ігнаруюць агітмерапрыемства кандыдатаў у дэпутаты. Сходы скрозь бязлюдныя. Факт. На Гомельшчыне назіральнікі абвяргаюць афіцыйныя звесткі цэнтра выбаркаму наконт датэрміновага галасавання. Сябра АДС, старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Паляков. У нас вядзецца назіранне на 53 участках па ўсёй Гомельскай вобласці. І самае цікавае, што ні на водным участку не было такой высокай яўкі, пра якую казаў цэнтр выбаркам. 3,1% гэта вельмі высокі паказнік за першы дзень. Па нашых дадзеных на участках прагаласавала ад 0,4 і самая вялікая гэта 3%. Напрыклад, казалася пра тое, што ў Гомельскай сельскай акрузе прагаласавала больш за ўсіх выбарцаў, але два ўчасткі, якія мы шчыльна назіраем, далі іншыя лічбы. Гэта 37 ўчастак 1,2% і 39 1%. За першы дзень галасавання. Учорашні дзень таксама паднёс сюрпрызы і найперш на ўчастку нумар 10 цэнтральнай выбарчай акругі нумар 33. На 10 участку Гомельскай цэнтральнай выбарчай акругі нумар 33 ўжо прагаласавала па дадзеных назіральнікаў прыкладна 14%, а па дадзеных камісіі ўжо каля 20%. Уражанне. Пасля працоўнай змены работнікі Беларускалі ланцужком цягнуцца на выбарчы ўчастак галасаваць датэрмінова. каб атрымаць бюлетэнь, утвараюцца нават чэргі, распавядае кандыдат у дэпутаты Ларыса Насановіч. У розных установах у Беларускалі, у школах прымус вельмі жорсткі. Людзі кажуць, што зроблены спісы, якіх указана ў сераду, столькі-то чалавек павінна прагаласаваць. У чацвер столькі-то, да пятніцы. Кіраўніцтва горада лічыць, што большасць людзей ўжо прагаласуе. Па Салігорскай сельскай выбарчай акрузе нумар 76 блятуюцца два кандыдаты. Ганна Лаўрукевіч, генеральны дырэктар дзяржаўнага аб'яднання «Белбыт», і Ларыса Насановіч, кандыдат ад АДС. Спадарня Насановіч. Была у меня гаворка с членом участковой комиссии, який сказал, что у вёсках открыто кажут, что голосовать вы повинны только за Лаўрукевіч, это ад улады кандидат, и только досрочно. И он вельми обурался. Говорил, что такого тиску нават не было на президентских выборах. Здарэнне. Учора ў Махавецкай выбарчай акрузе нумар 4 на Берасцейшыне прагаласавала менш за 1% выбарцаў. Але сёння, кажа сакратар акруговай камісіі, прадстаўнік беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў Алексей Бычко, масавы энтузіязм. Чаму? Сегодня вот проблеснуло на солнце, сегодня такая прекрасная погода, то все рынулись на избирательные участки, с утра пошли очень активно, сразу идут, проголосовали и на участок убирать картошку. Зусім іншая інфармацыя ў берасійскага юрыста Владзіміра Малея. Сёння я наведаў тры участка, які знаходзіцца ў горадзе Маларыта. Ну і на адном з участкаў, это номер 64, 25 верасня прагаласаваў на гэтым участку. В асноўным пенсіянеры, дзедушкі і бабушкі, у которых ёсць час. Сітуацыя. У горадзе працягваюць змагацца за дэпутацтва два кандыдаты ад партыі БНФ. Вадзім Сарунчуков і Сергей Антусевіч. Ці задаволеныя яны сваёй агітацыйнай кампаніяй? Вадзім Сарунчуков. На встрече были 24 человеки, и это реальный показчик, как люди цікавяцца выборами. Были бацькоўскія сходы, на якія люди приходят, каб послухаць про своих детей, а тут им выводят кандидата, які начинає рассказывать, які он хороший. Ясно, что реакция на таких встречах на кандидата может быть только одна. Сергей Антусевич. Мы засяродзілі свою увагу на пікетах. Паспяховы пікет прайшоў на чыгуначным вакзале, дзе было раздадзена каля 600 улётак. Наступны выпуск выбарчага дзённіка прагучыць заўтра. З вамі быў Александр Байчун. У эфіры Радыё Свабода. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем «Начной свабоды» будзе кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Алес Міхалевіч. У «Начных доследах» мы пагаворым пра рост цэнаў на фоне небывалага ўраджаю і зніжэння кошту нафты. А 22 гадзіны ў эфіры «Свабоды» в інтэрнэце. Сёлета ў войска прызвалі некалькіх моладзевых актывістаў, адлічаных раней з навучальных установаў. Некаторым актывістам удалося атрымаць адтэрміноўку ад службы, але большасць пайшла ў войска. Як праходзіць іх служба? Ці зазнаюць яны ціск, ці расчараванне, ці наадварот задаволеныя? Тэму падрыхтаваў Алег Грузділовіч. Доследы свабоды. Актывіст моладзі БНФ Юрый Дзяшук патрапіў у частку ўнутраных войскаў, якая месціцца на вуліцы Маяковскага ў Менску. Там яго падчас прысягі наведваў сябра Міхал Мядзвецкі. Праз КПП актывіст здолеў прайсці, назваўшы іншае прозвішча. Служыцца яму не так кепска. Дзедаўшчыны няма, але вся праблема ў тым, што ведаюць, у якой партыі Юрай быў, сказаў, што яго будзе тры варыянты. Першы варыянт, гэта ён будзе недзе кінолагам працаваць, другі, гэта ён будзе следчых вадзіць на суды і зноў суправаджаць назад у камеру. І трэці варыянт, гэта патруляваць вуліцы. Лідару моладзі БНФ Алесю Каліту 24 гады. Ён ужо жанаты. Актывісты адлічылі з Менскага інстытуту кіравання і прызвалі ў войска, распавядае Алесева жонка Наста Александровіч. Баецца пакуль што служыць. Я прыязджала туды, размаўляла з рэзервістам, і ён пачаў, гэты рэзервіст, размаўляць са мной па-беларуску і распавёў мне, што вельмі рады, што вось ёсць такі Алесь Каліта беларускамоўны, якога такое бел-чырвона-белае сэрца, што сапраўды выклікае павагу, што бок яго ведае ўся частка. І калі вось у нарадзе ён крышыць, зважае на ўсе гэта, ён распавёў салдатам гэтай каманды, патлумачыў, што ёсць што па-беларуску, і спяваюць нават песні беларускамоўныя. рускомовною. Смаргонський активіст молоді БНФ Змітер Біляєв потрапив служити у Городню, участку військової сувязі. Про гэта розповів сябра Біляєва Вадим Жаромський. Спочатку, поводле Вадима, Змітер почувався у войску дренно, балюче чував недохоп свободи. Потім призвичаюся. Самое цікаве, що боти його заставили купити за свої гроші. Йому не видали боти там. І день присяги тоді пішли вибирати йому боти. Спочатку його вельми часто викликали до себе начальство. Приходило ДБ, питалися його на конт вибуху 3 липня. Сказали йому, що він вельми подобний на фоторобот. Йому це вельми розсмішило. Мать активиста Молодого фронту Змитра Железниченки розповіла, що від написання сыном листа до його отримання проходить 1-2 тижні. Поводле мати активиста, у войску сына контролюють во всіх сенсах. Проверяють у нього, що читає, книжки, газети. Он газеты такие, там «Наша Нива», «Народную волю». Одно время вообще не разрешали. Сейчас вроде бы дают читать, но ну так, не очень приветствуется. Змитер Железниченко учился на компьютерщика у Гомельском университете и был отличный небыто за непоспеховость, хотя имел большинство выдатных отзнак. Давать присягу Змитер отмоился, и в вынику он так и служит без присяги. Служба його не простая. Праз некалькі дзён знов ісці ў дзяжурства на кухню. А вось дэмакратычны актывіст з Лунінецкага району Віталь Каратыш патрапіў служыць у частку супрацьпаветранай абароны, дзе ў сталоўцы салдаты не дзяжуюць увогуле. Віталь служыць пад Асіповічамі. Я чакаў ад арміі горшага. Насамрэч, ці то мне пашанцавала, ці то сапраўды не такія кепскія ўжо ўмовы нашай арміі. Скажам, харчаванне арганізавана ў нас па тыпу сталоўкі, то бок увогуле салдаты там не мыюць посуд, не гатуюць ежу, а заключена дамова з арганізацыяй, якая забяспечвае харчаваннем. І, в прынцыпе, гэта нармальна, таму што салдаты павінны не на кухні служыць, а вучыцца ў сваёй справе. Што да ідэалагічнай працы з салдатамі, Віталь Каратыш кажа, што для яго нечаканкай было стаўленне афіцэраў да канфлікту паміж Расіяй і Грузіяй. Тое, што яны збольшага былі на баку расейцаў, гэтага ён чакаў. Але ўсе выявіліся супраць удзелу Беларусі ў гэтай спрэчцы. Як служыцца ў войску беларускім актывістам, тэму падрыхтаваў Олег Груздзіловіч. У эфіры «Радыё Свабода» хвіліну праз 20 адказы Александра Дабравольскага на пытанні наведнікаў сайту «Свабода.орг», ну а адразу пасля навіну «Беларуская замежжа». Волонтёрская праца за мяжой – гэта магчымасць адкрыць для сябе іншы свет і змяніць сябе. Гэта досвед, які дае ўпэўненасці сілу для поспеху ў сучасным глябальным свеце. Так кажуць маладыя беларусы пасля году волонтёрскай працы ў розных арганізацыях ў Еўропе. Пра ўласны досвед беларускай моладзі ў волонтёрскай працы за мяжой, пра новыя магчымасці для беларусаў слухайце ў перадачы «Беларуская замежжа».